بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kuna sauti ya mmoja katika watumishi kama alivyojiita yeye mwenyewe, anasema ni mtumishi na yupo katika magrupu mengi, anawahimiza Waislamu katika usiku wa leo wauhusishe kwa ibada, kwa sababu usiku huu unawezekana usipatikane miaka 50 au miaka 70 mbele, na kusisitiza watu wasali salatu ar-raghaib, na akataja hadithi katika hilo. Haya ni yale ambayo tuliyozungumza katika mambo ya bid'a katika mwezi huu wa Rajab, ambayo tutayasikia mengi zaidi ya haya kizungumzwa na kunasibishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa bari'un minha, aliyakuwa mtume yuko nayo mbali. Aliulizwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah, yakhusu ba'dhu nasi shahr Rajab bi ba'dhi al-ibadati ka salati ar-raghaib wa ihya'i laylat 27 minhu, fahal lidhalika aslun fi shar'i jazakum Allahu khairan. Baadhi ya watu wanahusisha mwezi wa Rajab, wanahusisha mwezi wa Rajab kwa baadhi ya ibada kama vile salatu ar-raghaib na kuhuhisha mwezi 27 katika mwezi huo wa Rajab. Je, jambo hilo la asli katika sheria? Allah alipe khairi. Taksisu Rajab bi salati ar-raghaib au al-ihtifal bi laylat 27 minhu yaz'umuna annaha laylat al-Isra wal Mi'raj, kullu dhalika bid'atun la yajuz. Kuhusisha Rajab kwa salatu ar-raghaib au watu kukusanyika mwezi 27 katika mwezi huo wa Rajab, kujigamba kwamba hiyo ni laylat al-Isra wal Mi'raj, jambo hilo ni bid'a, ni bid'a la yajuz. وليس له اصل في الشرع نا هل ناسلي يوتي katika sheria. وقد نبه على ذلك المحققون من اهل العلم, na umetanabahisha juu ya jambo hilo wa hakiki katika wenye ilmu. وقد كتبنا في ذلك غير مره, anasema Sheikh Ibn Baz, na tumeandika katika jambo hilo غير مره, zaidi ya mara moja. واوضحنا للناس ان صلاه الرغائب بدعه, na tukawaekea wazi watu kwamba salatu ar-raghaib ni uzushi. وهي ما يفعله بعض الناس في اول ليله جمعه من رجب, nayo ni kile nayo ni ile ambayo wanaifanya baadhi ya watu kuisali katika usiku wa Ijumaa ya mwanzo katika Rajab. وهكذا الاحتفال بذاته 27 اعتقادا انها ليله الاسراء والمعراج كل ذلك بدعه لا اصل له في الشرع. vile vile watu kukusanyika katika Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab, na pia kukusanyika katika mwezi 27 kwa kuitakidi kwamba huo ni usiku wa Isra na Mi'raj, yote ni katika uzushi, hayana asli. Wa laylatul Isra wal Mi'raj lam tu'lam 'aynuha, na usiku huu wa Isra na Mi'raj haujulikani dhati yake ni upi. Walau ulimat lam yajuz al-ihtifal bi, hata kama ukijulikana haifai watu kukusanyika katika usiku huu. Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yahtafil biha, kwa kuwa mtume hajakusanyika kwa ajili ya usiku huu. وهكذا خلفاؤه الراشدون وبقيه اصحابه صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك سنه لسبقونا اليه. vile vile makhalifa wake waongofu na baki masahaba wake, na leti ingekuwa jambo la sunna wangetangulia wao, ili iwe sunna, iwe jambo la khairi. Haiwezekani mtume jambo hilo limpite, yani aje kulijua mtumishi, aje kulijua mwandishi, aje kulijua mtu mwingine, la, yani ili jambo likupatie thawabu kwa Mola wako, awe mtume kalisema, kalifundisha, kaliashiria, masahaba wamelielewa kutoka kwa mtume. Miaka yote iliyopita hiyo hawakuwa mtume na masahaba wake wakifanya haya. Leo aje mtu aimize watu katika khairi hii ambayo eti mtume kaisahau au kaiacha. Walkhairu kulluhu fi ittiba'ihim, na khairi yote ipo katika kuwafuata wao. Wasairu ala minhajihim, na kwenda katika mwenendo wao, kama qala Allahu, kama alivyosema Allah. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار, wale wa mwanzo walotangulia katika muhajirina na ansar. والذين اتبعوهم باحسان, wale ambao wafuatao kwa wema. رضي الله عنهم, Allah waridhie waradhu anhu, na wao wameridhiwa na Mola wao. اعد لهم جنات تجري تحت الانهار, na Allah amewaandalia pepo zenye kupita chini yake mito. خالدين فيها تكهم مليلة ذلك الفوز العظيم هاوني مليبو لغم وزيد. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسيكو توكم تومي أمسيما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نكت كروا نجيني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كتك رواية من مسلم atakayezusha katika jambo letu hili kile ambacho hakimo kitakuwa ni chenye kurejeshwa, atakayefanya amali yoyote ambayo haina mwongozo wetu kwa nini kurejeshwa, ay mardudun ala sahibihi. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yaqulu fi khutabihi, mtume alikuwa akisema katika hotuba zake, amma ba'd fa inna khayra alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah. Mtume alikuwa kila anaposimama kwa kuhutubia watu akiwatahadharisha na mambo ya kuzuliwa zuliwa, bid'a na upotevu, na bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah, na bora ya uongofu ni uongofu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Sheikh Ibn Baz rahimahullah, fal wajib ala jami' al-muslimin ittiba' sunnati wal istiqamati 'alayha wa tawassi biha, wajibu kwa Waislamu wote kufuata sunna na kuwa na msimamo juu yake na kuhusiana kwayo, walhadhara min albid'a kulliha, na kutahadharishana na bid'a zote. Allah anasema wataawanu ala albirri wa taqwa, saidiani katika wema na uchaji wa Allah. Kadhalika innal insana lafi awal asri innal insana fil khusri lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kadhalika qawli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ad-dinu an-nasiha, dini kupeana nasaha. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله وكل الكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعمتهم. ديني كسفيانا نيا نا توندل هيو نكوبيانا نصاحة وقونقزانا قناني وكتاب جاء الله نمتمواك نا ما إمام وكسلام نواتووتي قو جملة نواتووتي قو جملة. أما العمرة فلا بأس بها في رجب، فاني عمرة كنا بايكتك مزو رجب. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وكان السلف يعتمرون في رجب كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب. كل ثبيت سلف كما قال كفاني عمره قد كمز رجب كما البلتاج إلى إمام حافظ ابن رجب في كتاب اللطائف عن عمر وابنه عائش وعائشة، ونقل عن ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلون ذلك والله ولي التوفيق. هي فتوى البلتاج يا شيخ ابن باز رحمه الله. Waislamu wawe makini na dini yao, wasiwe wanabeba kila kinachoropokwa na kuzungumzwa. Kwa hiyo tunamwambia mtumishi na wengineo kwamba khairu al-umuri fi ittiba' wa sharru al-umuri fi al-ibtida', bora wa mambo ni kumfuata mtume na baya wa mambo ni kumzulia mtume. Wallahu a'lam.